Ma imetimia ni saa 11 na dakika 2, ndugu mpenzi msikilizaji, kumradi kwa dakika hizo ambazo tumekuchelewesha, ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari ya Ijumaa ya mwisho wa mwaka 2024 tunayoanza na dondoo zake. Chama cha kutetea haki za wafungwa na familia zao na habari zake, na hisi utekelezaji wa maagizo ya rais wa jamhuri katika masuala ya haki. Na mwenyekiti wa chama hicho alitoa tamko hilo katika kipindi cha umma kilichoendeshwa na rais wa jamhuri. Na rais wa jamhuri katika kipindi hicho amefahamisha kwamba anakiri kutafuta fedha za kigeni katika sekta ya madini ili kutafuta uhaba wa mafuta nchini Burundi. Na huko mkoani Kayanza, wakulima wa zao la chai wanaeleza kuwa wanakabiliwa na changamoto ya kutopata pesa toshelevu ya kilimo hicho. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili yupo François Akimana, karibuni. Habari kamili. Chama cha kutetea haki za wafungwa na familia zao na habari za kinasihi utekelezaji wa maagizo ya rais wa jamhuri katika masuala ya haki. Mwenyekiti wa shirika hilo Jean-Marie Shimirimana alisema hayo Ijumaa hii wakati wa mkutano wa hadhara ulioendeshwa na rais wa jamhuri jijini hapa Bujumbura. Inatokana na mapungufu yaliyozingatiwa wakati wa rais wa jamhuri hivi karibuni, ambao rais wa jamhuri pia anayatambua. Jamalishi Milimana anaamini kuwa uwazi bado ni muhimu wakati wa kuunda tume ya kufuatilia kwa karibu swala la kuachiwa kwa wafungwa. Na katika kipindi hicho ni kwamba wakati wa kipindi hicho kiongozi huyo wa nchi ya Burundi alieleza kama matusi ya madai ya Rwanda kwamba wanajeshi wa Burundi wanashirikiana na FDL. Kwa upande wa Evariste Ndayishimiye, tuhuma hizo zinazotolewa hivi karibuni na Rwanda kupitia waziri wake wa mambo ya nje zinaonyesha masikitiko yake kuona Burundi inatekeleza utaratibu wa amani wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika ukanda wa mashariki mwa DRC. Katika kipindi hicho, rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye alikiri kutafuta fedha za kigeni katika sekta ya madini ili kutafuta uhaba wa mafuta nchini Burundi. Ametangaza hayo Ijumaa hii katika mkutano kwa umma jijini hapa Bujumbura. Hata hivyo, anawaalika Warundi kumuunga mkono katika kuongeza fedha za kigeni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao ambayo inasikika kutoka hapa jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi mnaofuata mkiwa nchini kati. Ugenini bila shaka ni w3.isanganiro.org, na nikukumbushe kwamba unapotembelea ukurasa wetu wa Facebook na Twitter ambao kwa sasa unatambulika X, unakuta habari kemkem zimechapishwa kwenye mitandao hiyo zikiambatana na picha. Bahasha zaidi ya bilioni 4.6 za franga za Burundi itatolewa na serikali ya Burundi ili kulipa kabla ya mwisho mwa mwaka huu wa malipo ya uzalishaji unaouzwa na wakulima wa chai katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Maoni ya waziri mwenye dhamana ya kilimo na ufugaji, na alisema hayo Alhamisi katika kijiji cha Nyamisagara katika mtaa wa Kabarole baada ya mashamba mengi ya majani ya chai kuharibiwa na wakulima wa chai ili kuchukua nafasi ya zao hili la viwanda na mazao ya chakula. Prosperi Dodiko alitangaza kuwa hata bei hiyo moja ya mayani ya chai ya kijani itaongezwa hivi karibuni, na kufikia lengo hili aliwataka wakulima wa chai kutunza ipasavyo mashamba yao ya chai. Mengi zaidi na Patrick Sengiumva. Siku za nyuma baadhi ya wakulima wa chai tarafani Kabarore na Muruta mkoani Kayanza waliharibu mashamba ya zao hilo huku wakilenga kulima katika mashamba hayo mimea mingine kama vyakula. Aidha, siku ya jana Alhamisi waziri wa kilimo na ufugaji nchini Burundi alifanya ziara ya kazi katika tarafa ya Kabarore kwa makusudi ya kujadiliana na wakulima wa zao la chai katika eneo hilo kuhusu sababu zinazowafanya wayaharibu mashamba ya chai. Baadhi ya wakulima hao walisema kuwa wanalalamikia sana bei iliyo ndogo sana kwa kilogramu ya majani ya chai, mavuno ya chai ambayo hayakusanywi vilivyo na kiwanda kinachotengeneza chai cha Gwegura, pamoja na marupurupu kwa mavuno ya chai ambayo hawakuyapewa miaka miwili inapita. Kwa madai yote hayo, waziri wa kilimo na ufugaji aliahidia kwamba punde siku zijazo masuala yote hayo yatatolewa jibu maridhawa. Prosperidad Diko alibaini kwa mfano kuwa bei kwa kilogramu ya majani ya chai itanyongezwa ikiwa na marupurupu hayo yote wanayodaiwa watayalipwa kabla ya mwaka huu kumalizika. Kiongozi huyo alichukua nafasi hiyo kuwaomba wakulima wa chai kutoharibu kamwe mashamba ya chai. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva, shukrani. Na tutoke huko kusini, kaskazini, tuelekee kusini mwa nchi ambapo zaidi ya madawati 7000 ndiyo yanayohitajika katika idara ya elimu ya Rumonge ili kuhakikisha kwamba mazingira mazuri ya kusomea yatapatikana kabla ya mwisho wa mwaka huu wa shule. Tangazo hili lilitolewa na Auguste Minani, katibu tarafa Rumonge, Alhamisi hii wakati wa uwasilishaji wa mafanikio ya miradi ya baadaye katika mkoa wa Rumonge. Kulingana naye, tayari hatua imechukuliwa hasa katika kupata madawati kwa ajili hiyo sambamba na michango kutoka kwa wale wanaotaka kusaidia wilaya ya Rumonge katika sekta hii ya elimu. Na taarifa hii ni kwa mujibu wa Jean Pierre Misago, ripota wa Isanganiro huko kusini mwa Burundi. Na baadhi ya raia kutoka jamii ya watu wa wakazi wa vijiji vya Masagara na Biganda vinavyopatikana mkoani Muramvya wanafanya shughuli mbalimbali za kujiingizia kipato kama vile ufugaji wa mifugo na kushiriki katika vyama vya ushirika na kufanikisha kujitegemea katika operesheni za uhamasishaji kwa utawala bora katika mashirika mengine yanayopigania haki za watu. Hata hivyo, raia hao wanaeleza kwamba ukosefu wa ardhi za kuendeshea kilimo ndilo tatizo ambalo bado wanakabiliana nalo. Gavana wa mkoa wa Muramvya Ephrem Ndikumasabo anadokeza kuwa ukosefu huo wa ardhi unafahamika tayari katika idara za utawala, akifahamisha kwamba tatizo hilo ameshalifikisha kwa viongozi tawala. Baada ya mapumziko kidogo, tunaangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Zaidi ya wahamiaji 10,400 walifariki au kutokomea baharini walipokuwa wakijaribu kuingia Hispania mnamo mwaka huu 2024, njia ambayo walikuwa wakipitia njia za mkato. Disemba 26 na shirika husika na kutetea haki za binadamu zimefahamisha kwamba watu hao, wengi wao walikwama majini walipokuwa na madhumuni ya kuelekea nchi za Ulaya. Na bunge la Korea Kusini wamepiga kura siku ya Ijumaa hii Disemba 27 kumuongoa madarakani kaimu rais Hakimu Dekso, wakimshutumu kwa kushiriki katika kikamilifu katika uasi baada ya mtangulizi wake Sun Sun-yul kujaribu kuanzisha sheria ya kijeshi mnamo Disemba 3, jaribilo lililoibua tatizo kwa mujibu wake. Wiki mbili baada ya kutimuliwa kwa mtangulizi wake, hatua ambayo bado haijathibitishwa au kubadilika ili raia wajue kipi cha kufanya. Na katika ukurasa wa soka kwa kuhitimisha ni kwamba leo kuna tarajiwa michuano miwili huko Uingereza, ambapo majira ya 3:30 timu ya Brighton itaikaribisha Brentford, wakati ambapo timu ya Arsenal majira ya 4:15 itakuwa ikikaribisha timu ya Ipswich Town. Na nikukumbushe kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, siku ya jana kulindima mitanange kadhaa ambapo timu ya Man City inaendelea kudidimia baada ya kutoka sare sare ya bao moja kwa moja na timu ya Everton, huku mchuano ambao uliambatanisha timu ya Bournemouth na Crystal Palace ulifikia tamati, timu zote zikiridhika kutoka sare tasa, na timu ya Chelsea ikiwa mbele ya mashabiki wao imekiona cha mtema kuni baada ya kucharazwa na Fulham mabao mawili kwa moja, huku Newcastle United ikirambisha sakafu timu ya Aston Villa kwa kuikandika magoli matatu kwa nunge, wakati ambapo timu ya Nottingham ilishamiri nyumbani kwa kuitandika timu ya Tottenham Spurs kwa bao moja kwa nunge, wakati ambapo Southampton ilimenywa nyumbani na West Ham kwa goli moja kwa nunge, huku Wolves ikimenya timu ya Manchester United kwa magoli mawili kwa sifuri, huku Liverpool ambayo ndiyo inakuja kileleni imefanikiwa kuimenya timu ya Leicester City kwa magoli matatu kwa moja katika michuano hiyo ya Premier League huko Uingereza. Na kwa sasa ni kwamba timu ya Liverpool ndio inakuja kileleni ikiwa na pointi 42, Chelsea ikichukua nafasi ya pili na pointi 35, huku timu ya Nottingham ikiwa nafasi ya tatu na pointi 33, Arsenal inapatikana nafasi ya nne ikiwa na pointi 33, na timu ambayo inaboronga mkia ni timu ya Southampton ambayo ina idadi ya pointi 6. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganilo, katika habari hizi za michezo sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Kimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri weekend njema na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganilo. Alamsiki.